binecuvântat să fie Domnul care a conceput taina de căsătorie încă de la început. Să nu lase omul singur, Dumnezeu i-a pregătit o femeie ca să-i fie ajutorul potrivit. Binecuvântat să fie prea înaltul Dumnezeu de acum veșnicie, să-i slăvim numele Său. Harul dragostei divine peste voi s-a revărsat, să vă facă vase pline de iubirea ce s-a dat. La voastră cununie însuși Domnul a venit să vă dea cu bucurie darul ce v-a pregătit. Binecuvântat să fie prea înaltul Dumnezeu de acum veșnicie, să-i slăvim numele Său. Să vă binecuvinteze casa ce vreți s-o zidiți și al vostru-mi să-l vegheze ca să fiți prea fericiți. Dați-i pentru aceasta slavă și mereu să-i mulțumiți, căci a fost de partea voastră visul să vi-l împliniți. Binecuvântat să fie prea înaltul Dumnezeu de acum veșnicie, să-i slăvim numele Său. Binecuvântat să fie prea înaltul Dumnezeu de acum și-n veșnicie,